Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rosyjski ambasador zostanie wezwany do MSZ w związku ze słowami rosyjskiego dyktatora na temat Polski i Stalina. Sprawa pacjentki z Krakowa jest wykorzystywana politycznie, mówi tak większości politycy biorący udział w debacie w Polskim Radiu 24. Minister rodziny przypomina, że ruszyły wypłaty pieniędzy na szkolną wyprawkę. Ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do MSZ, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. To odpowiedź szefa rządu na wcześniejsze przemówienie Władimira Putina ze spotkania Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o polskich przywódców, to najpewniej chcą oni pod natowskim parasolem utworzyć jakąś koalicję i bezpośrednio włączyć się w konflikt na Ukrainie, aby następnie oderwać dla siebie szerszy kawałek, przywrócić sobie swoje, jak uważają, historyczne tereny, dzisiejszą zachodnią Ukrainę, mówił Putin. Stwierdził też, że właśnie dzięki Związkowi Radzieckiemu dzięki stanowisku Stalina Polska otrzymała znaczne tereny na zachodzie, ziemię Niemiec. Wieczorem premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych napisał, że Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji, napisał. Większość polityków uczestniczących w debacie w Polskim Radiu 24 była zgodna co do tego, że sprawa pacjentki z Krakowa jest wykorzystywana politycznie. Sytuację dotyczącą młodej kobiety opisały media. Według relacji policja w szpitalu zabrała kobiecie telefon i laptop. Miała ją też ostro potraktować. Policja podała, że funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki podkreślał, że stacja TVN zrobiła materiał pod tezę polityczną, a lider Platformy Obywatelskiej chce zbić na tej sprawie polityczny kapitał. Moim przekonaniu nawet na pewnego rodzaju nieszczęściu pani Joanny i tego typu działania, tego typu wykorzystywanie osoby, no, która jak widać ma problemy zdrowotne na tle psychicznym, jest moim zdaniem skandalem. Senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejna powiedział, że jego zdaniem policja popełniła błędy podczas interwencji w szpitalu wobec pani Joanny. Pretensje, jakie mamy do policji czy do tego zespołu policyjnego, który interweniował, to, że całą tą akcję prowadził już w szpitalu, gdy ta chora, pani Joanna, już była pod opieką lekarzy. I w tym momencie policjanci po prostu powinni się wycofać. Wczoraj policja opublikowała nagrania z interwencji. Wynika z nich, że funkcjonariusze podjęli działania, ponieważ otrzymali informację o tym, że kobieta może chcieć popełnić samobójstwo. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że rozpoczęto już wypłaty środków w ramach programu Dobry Start. Dodała, że wniosek o wsparcie najlepiej złożyć jak najszybciej. Jak najszybciej te wnioski należy składać, ale można je składać do końca listopada. Tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez bankowość elektroniczną, poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez aplikację MZUS, poprzez system Empatia składają rodzice na dzieci, które się uczą do 20 roku życia, a jeżeli są z niepełnosprawnością, dzieci się uczą do 24 roku życia. Minister wskazała, że do tej pory wypłacono 60 milionów złotych na wyprawki dla uczniów w roku szkolnym 2023-2024. Złożenie wniosku we wrześniu, październiku lub listopadzie oznacza, że pieniądze trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy. Jednorazowe wsparcie wynosi 300 zł. Litewska Komisja Sporów Administracyjnych nie zgodziła się z nakazem usunięcia tablic z polsko-litewskimi nazwami w 2 miejscowościach rejonu Wileńskiego. 2 miesiące temu zażądała tego Litewska Inspekcja Językowa. Decyzję zaskarżył wówczas samorząd rejonu Wileńskiego. Litewska Komisja Sporów Administracyjnych w komunikacie napisała, że nakaz Państwowej Inspekcji Językowej jest niezgodny z prawem i bezzasadny. W całej sprawie chodzi o dekoracyjne tablice ustawione w miejscowościach Bieliszki i Orzełówka. Szef Inspekcji Językowej Audrius Walotka mówił wczoraj w litewskim radiu, że polskimi tablicami oznaczona została polska strefa okupacyjna, w której odbywała się polonizacja Litwinów. Na słowa te zareagował mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, który zwrócił się z prośbą o ocenę tej wypowiedzi, między innymi do ministra. ministra kultury. Dziś list otwarty w tej sprawie wystosował również ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł, który potępił nieodpowiedzialną wypowiedź szefa litewskiej Państwowej Inspekcji Językowej pod adresem polskiej mniejszości na Litwie. Wyraził też nadzieję, że podobnie zareagują litewskie władze. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Litewska Inspekcja Językowa może w ciągu 30 dni odwołać się od decyzji do sądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie pochmurna i deszczowa na północy, w centrum i na wschodzie. Burze spodziewane są na północy i wschodzie. 19 stopni będzie na północy i w rejonach podgórskich, 23 w centrum, 25 na południowym wschodzie. Autopromocja. Muzyka nie ma dla niej tajemnic. Gra wirtuozersko na wielu instrumentach. Doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska. Już w niedzielę w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie o godzinie 20. Zapytam je, powietrze zdęskniałe, wyrywa z ram tradycje i mózg. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepolonieamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Aria Stanisława Moniuszki na festiwalu Chopin i jego Europa. Pierwszy raz na instrumentach historycznych. Kolejna opera w mistrzowskiej interpretacji Fabio Biondiego. Znakomici śpiewacy, chór Opery i Filharmonii Podlaskiej i Europa Galante. 25 sierpnia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl oraz w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowe radio, program Trzeci Polskiego Radia, Marek Wiernik przy mikrofonie. No trochę mnie nie było, ale już jestem z Państwem, no bo to piątek, a po 22 to jest najlepsza pora na rock'n'rolla, no i to się wszędzie potwierdza. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga, będziemy z Państwem do samej północy. No i na dobry początek, jeśli nie klasycy, to zespół nawiązujący do klasyki rocka lat 70. Na przykład Rival Sons, prosto z Kalifornii, Get What's Coming. Between the have and have nots, so holy. To słuchamy sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia, Rocka Klasyka według Wiernika. Będziemy razem do północy. Rival Sons, zespół, który powstał w Kalifornii, to był 2009 rok. No i to nagranie pochodzi z tego pierwszego etapu działalności grupy. No to były chyba największe czasy świetności zespołu. Potem na długo zamilkł, w czasach zarazy ocknął się. No i mamy rezultaty. Mamy teraz nową płytę zespołu, a chyba po wakacjach kolejna. Trochę im się tego materiału zebrało. Rival Sons. No a teraz już bez wątpienia klasyk. Przypomniałem sobie o płycie Roberta Planta. I nie mogłem uwierzyć, że to wydarzyło się 33 lata temu. To był rok 1990. To była piąta płyta Roberta Planta. Manic Nirvana. To proszę posłuchać. Heart in Kind. I lost my heart in the east and another part in the west. You better jump back, baby, you're the girl I love the best. I'm gonna ride the wind, there's nothing I won't do. I'm coming up real fast, I got my eyes on you, yeah. You see, I see your long black hair moving over me. Oh, yes, I figured now. Let's talk about love. Let's talk about love. Let's talk about. Robert Plant nam się przypomniał, Manic Nirvana. 33 lata temu ta płyta ukazała się. W Trójce, proszę państwa, nasi, no nie bójmy się tego słowa, klasycy, Zawadzia. To już wyjaśniam, jeśli ktoś nie kojarzy, Krzysiek Zawadka, którego pamiętam, jak jeszcze debiutował na początku lat 80. w Jarocinie. Potem i Oddział Zamknięty, i Dab, i Chłopcy z Placu Broni, i T-Love przecież, i z Johnem Porterem, no i cała masa jeszcze innych zespołów. Zatem będzie Zawadzia, ale będzie również Wojtek Kubiak, kojarzony przede wszystkim z grupą Chocolate Spoon, ale też cała masa innych projektów. Panowie razem napisali i wykonali taki sympatyczny utwór o tytule Kto zabił kwiaty? Zawadzia, Kubiak. Myślałem, że jakoś ostatnio rzadko, no tak wypadały różne sytuacje, że Chrisa Cornella może nie było za wiele, to pomyślałem, że dwa razy nam dziś zaśpiewa, przypomni nam się artysta niezwykły, wspaniały, którego tak nam brakuje. Zaczniemy od zespołu Audioslave wspaniała grupa, a jaki skład, bo i tam przecież przypomnę Tom Morello na gitarach i brat Wilk za bębnami z Rage'ów, Tim Comerford na basie, no i na wokalu właśnie Chris Cornell. Będzie Audio Slave i będzie utwór Exploder. Zawsze też zwracam uwagę na Morello i te jego gitarowe wejścia niepowtarzalne. Audio Slave poza nami. No i tak jak obiecałem po raz drugi Chris Cornell, no to oczywiście tym razem już Soundgarden. Z tym, że nagranie powstało w połowie lat 90. mniej więcej, natomiast po raz pierwszy ujrzało światło dzienne lat temu 8. To był rok 2014. Wtedy opublikowano utwór Christie zespołu Soundgarden. Też rewelacja. Chris Cornell. To Chris Cornell oczywiście w roli głównej Christy z połowy lat 90. utwór opublikowany 6 plus 3 9 lat temu. No to teraz coś może dla fanów punk rocka, ale ci z kolei z Państwa, którzy obawiają się jakichś bardziej szalonych punkowych rytmów i krzyków, to uspokajam. Knox, wokalista zespołu The Vibrators. On miał taki epizod, że w pewnym momencie postanowił coś zrobić na własny rachunek, opuścił grupę, no i nagrał kilka singli, między innymi taką piosenkę She's So Good Looking. To był rok 1981. No to teraz Knox solo w Trójce. She's so good looking. No i punkowcy też mieli takie momenty, potrzebowali coś ładnego, beztroskiego sobie nagrać. Knox, wokalista grupy The Vibrators. Wiele, wiele lat temu, 81 rok. To pozostańmy może w latach 80. No i kolejny, tak można powiedzieć, wakacyjny przebój i to mega, mega hit. W zasadzie to był 87 rok. Zakopane. No i każdy tam gdzieś sobie dodaje w duchu słońce, góry i górale. Natomiast nie wszyscy, tak sobie myślę, kojarzą czy pamiętają tytuł piosenki, którą za chwilę Państwu przypomnę. Kurort, tak jest. No, to był wielki przebój Trójki i nie tylko, i często do nas powraca. Gorzki, no ale wakacyjny tekst. Sztywny pal Azji. Pan to człowiek już wiekowy, kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie, oznaczenie go nie minie. Niesamowity, jeden z ważniejszych, myślę, kawałków historii polskiego rock'n'rolla. Sztywny pal Azji z kurortem nam się przypomniał. No i to jest rocka klasyka według Wiernika i teraz dwóch panów klasyków. No, ten pierwszy, nie będę specjalnie o nim opowiadał, nazywa się Paul McCartney. No i jakiś czas temu Sir Paul nawiązał współpracę z Martinem Gloverem, bardziej znanym jako Youth. Poza tym, że basista zespołu Killing Joke, no to jeden z najbardziej uznanych od lat producentów, no jedna z ważniejszych postaci w historii brytyjskiego nowofalowego, tak to powiedzmy, grania. No i Paul McCartney i Youth razem pod szyldem The Fireman. Może ktoś z Państwa pamięta to wydarzenie. Jeśli nie, to przypominam. Sing the Changes, The Fireman. trójce The Fireman, czyli Paul McCartney i Youth. No a teraz coś nowego sobie zagramy z nowej płyty, bo premiera odbyła się na początku czerwca. Rancid, no to klasycy punk rocka. Tim Armstrong, Matt Freeman od samego początku w zespole, od początku lat 90. Płyta wyprodukowana z kolei przez Bretta Gorewica z Bad Religion. Ten nowy album po 6 latach ukazał się. Tomorrow Never Comes, taki ma tytuł. Grupa Rancid New American. Nowy Rancid? No nic panowie nowego nie wymyślili. Jest melodyjnie, sympatycznie, rock'n'rollowo. Proszę państwa, Seattle. Wracamy do Seattle. Jakiś czas temu powstał zespół Walking Papers. Barrett Martin zespół Screaming Trees wymyślił wraz, no właśnie, ciekawe, z Duffem McKaganem z Guns N' Roses. Potem skład się zmieniał, no ale grupa funkcjonuje. Walking Papers teraz nam się zaprezentuje. Już to robi. What did you expect? There ain't nothing open but the wounds, and I got the feeling coming soon. did you expect? Yeah, what did you expect? But the feeling is waiting in spite of everything. I got nothing to prove, I got nothing to hide. So if you're gonna beat a horse till it's dead, well, don't expect to get a ride. What did you expect? W trójce Walking Papers, grupa z Seattle. No to teraz nasz klasyk. No, temat Gul-Gul Jaremu był bardzo bliski. Podjął tę tematykę w swojej nowej piosence. Jary zatem oddział zamknięty. No i po prostu Gul-Gul. Proszę Państwa, klasycy gotyku, elektroniki z Amsterdamu, początek lat 80. No to wiadomo,